ولا تكونوا ما باشد کلتی مانند آن زنی که نقضت غزلها سکلاند امو رشته تار خود را. آیه گذشته یکی از نفرا بود در وقت جاهلیت اکسوم ابن سبعی، او خبر شد که پیامبر ما علیه السلام مبعوث شده، کسی را فرستاد و برش گفت که ببینی نمیاره که این پیغمبر چی میگوید. این گروه که پیش پیامبر خدا آمد امی آیه ان الله یأمر بالعدل امی را برش تلاوت کرد. این مردم یکی به دیگر سعی کردند که آیا ایتو یک پیام راستای را کس میدهد و شما سرزو ایمان نمیارید؟ ایمان سرش بیاریم پیش از اینکه دیگر را ایمان بیارد، سرش ایمان بیارید و فورا مسلمان شدند، به امی آیت مسلمان شدند. و هر انسانی که این آیت را تلاوت بکند بر خود یک بار بی اندیشد که از این آیت که در رساتر جامعتر دقیقتر پیامه در کل ادیان اگر پیدا کرد ممکن نیست پیدا شد. پس باید به این دین ایمان داشته باشد و عمل بکند. ولا تکونو ما باشد کلتی مانند زنی که نقضت غزلها سکلان رشته محکمی که آن را جور کرده، رشته تار خود را که او را بافته بود. یک زنی بود به نام سعدیه و دیوانه بود در عربها. تمام روز یک پندکی از کلوله از رشته داشت، ای را جور میکرد جور میکرد تاری بسیار کلان را. خیالش میمونه که ای کدام ریسپان جور میکنه چی جور میکنه. خوب ای را میبافید منظمش میکرد، بعد از تکت تکت قطع قطع قطع قطعش میکرد. امی کاری که به یک روز سر زحمت کشیده بود ای را کلش تکت تکت میکرد. بدن نامش بسیار مشهور بود. قرآن کریم امو کلمه را به یاد میدهد که او انسان از یک طرف داخل دین میشی، از یک طرف پیام میگیری. بدن تو کسی نبوده باشی که کار بکنی بکنی بکنی در اخیر به اعمال نامشروع تکت تکش بکنی، به عقیده خرابت از بینش ببری. من بعد قوت بعد از استواری آن انکاثا پاره پاره تتخیدون ایمانکم میگری سوگندهای خود را دخلا بینکم بهانه در میان خود ان تکون امتون به سبب آن که باشد گروهی هی اربا من امتین گروهی از ایشان زیاده از گروهی دیگری. به خاطر منافع دنیوی نام الله را کوچک میگیری و در هر جا استعمالش میکنی، به نام الله مردم را فریب میتی، به نام الله باز مال مردم را میگیری. هی اربا من امتین سوگندهای الله را چی میکنی؟ بانه قرار میدهید. این نبا یبلوکم الله جز نیست که الله امتحان میکند شما را بهی به همین سوگندهایتان به همین دینتان. ولی یبینن لکم و البته بیان کند برای شما یوم القیامه روز قیامت ما کنتم فیه تختلفون آنچه که در آن اختلاف میکردید، آنچه که در آن اختلاف میکردید الله او را برتان بیان میکند. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده و اگر میخواست الله جل جلاله هر آن میساخت شما را یک گروه. ولکن یضل من یشاء ولیکن الله گمراه میکنه هر کی را بخواهد و یهدی من یشاء و هدایت میکنه هر کی را بخواهد. ولا تسالون عما کنتم تعملون و خامخا پرسیده خواهید شد از آنچه که میکردید، آنچه که میکردید الله از او چی میکنه؟ پرسان میکنه هر عملی که میکنی. ولا تتخذوا و مگیرید ایمانکم عهد و پیمان خود را دخلا بینکم فریب در میان خود، دخلا بینکم فریب در میان خود او را قرار ندهید. اتو نکنه که از نام خدا سوء استفاده بکنی. دخلا بینکم فتزل قدمون پس بلغزت قدم بعد ثبوت یا بعد از استواری آن و تذوق سوء و بچشید عذاب را به ما صدت من سبیل الله و سبب بازداشتن تان مردم را از راه خدا. و لکم عذاب عظیم و برای شما باشد عذاب بزرگ. این کار نکنین که عذاب بزرگ به کمینتان بیاید. چرا مردم قدم های خود را بعد از اینکه کلمه آورد مسلمان شد استوار شد این را به طرف لغزش فرام کنند؟ چرا؟ چرا مردم سوگند های خود را مراعت نمی کنند؟ به خاطر متاع دنیا. قرآن میگه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا مگرید به نام الله به ذکر الله به عهد الله ثمنا قليلا پول اندکی را، پول اندکی را نگیرید. انما عند الله هو خير هر آنچه که نزد الله است هو خير آن بهتر است. ان کنتم تعلمون اگر میدانید. انما عند الله آنچه که نزد الله است هو خير لكم آن بهتر است برای شما. این کنتم تعلمون اگر دانستید، اگر دانستید و میفهمی پس آنچه که نزد الله آن را قبول بکن، با طرف بجای دیگری حرکت نکو. ما عندکم ینفدو. آنچه که نزد شماست از مال دنیا که توسط از این دین گرفتی. دین عنوان کردی، پول جمع کردی. ینفد. و ما عند الله باق. و آنچه که نزد الله است با الله رای کردی، او چی میشه؟ او پاینده است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث زیبا میفرماید که ببینید انسان میگه تمام روز چیق میزنم وی مالم وی مالم، شب و روز در فکر مالش است و کل کارا را به خاطر جمع دنیا میکند و از این مال چی کرد؟ میگه لباس جور کرد و کونش ساخت، چیزی را از این مال نان تیار کرد و خوردش و پس طرح کرد و یک چیز را رایی کرد به قبرش و دو چیز دو حصه مال رفت پشت کار، یک حصه که او جا رایی کرد او میماند. ما این لکم ینفد، بهترین لباس بپوشی از مالت کنه میشود. ما این لکم ینفد بهتر این سلوکش با فکر بکنم، اگر یکی از شما بهترین چیز را خورده باشین این امیل چپ چپ بکنه میای مدیش را قسم بخواد بس یکی چیز بره ینفد نیو پشت کارش. و ما عند الله باق، و کسی که در همین صبح کی طرف می آمد و چیزی را به الله صدقه داده باشد به الله پیشکش کرد او میماند و میماند. ولنجزین الذین صبروا و یقینا که بدله دهیم الذین صبروا آنانی که صابرند اجرهم مزد ایشان را به احسن ما کانوا یعملون، به نیکوترین از آن چی که میکردند، با نیکوتر از آن چی که میکردن یک بار چند مرتبه الله برت میدهد، یک چیزی که در راه الله بتی از او که بهترتر برت میدهد. و من عمل صالحا، هر که کرد کار نیک را، من ذکر او انثا، از مرد و زن، و هو مؤمنون و حالا که مسلمان باشد. پس قرآن چی کرد؟ اتنه میگه که گپ هر کس قبول بکنه و هو مؤمنون حالا که معتقد بوده باشد بلا اله الا الله محمد رسول الله. فلنحیینه حیاتا طیبه، پس هر آینه زندگی دهمش زندگی بسیار طیب و پاک. هر کسی که اعمال صالح کرد چه مرد باشد چه زن باشد، ولی مؤمن باشد مشرک نباشد مؤمن باشد مؤمن بوده باشد، فلنحیینه خامخا زندگی دهیم او را حیاتا طیبه زندگی بسیار پاکیزه و آراسته. انسان مؤمن را الله چی میدهد؟ بهترین زندگی میدهد. اگر فقیر است و الله شاهد است به اندازه اطمینان در خانهش است که داخل شوی کل وجودت آرام شود، ولو که در ظاهر چی هست؟ تو فکر بکنی که اونه به اصلاح دیوالهش از کاغل است، شاید فرش داخلش کانکریت نبوده باشه مرمر نبوده باشه، ولی وقتی که داخل میشی نوع از احساس عجیبی در خانهش میکنی. هر چیز الله برش خوب میکنه، چیزی که دیگر از زحمت میکشن نانهای عجیب را تیار میکنن و او در اون لذت نخواهد بود، ولی در نان کوچکی که میخوری الله او را بسیار با برکت بسیار با لذت و بسیار مقبولش میکنن. این خداوند متعال را وعده کرد طیبتن حیاتن طیبه زندگی بسیار پاکیزه. ولنجزینهم اجرهم، ولنجزینهم و خامخا جزایشان خواهیم داد. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. ولنجزینهم و خامخا بدهیم این جماعه را اجرهم مزدشان را به احسن ما کانوا یعملون، به نیکوترین آنچه که عمل میکردن. دین به ما اینی حکم میکند و الله جل جلوی آیات را در شأن ما و شما صادق بگردان. امام احمد رحمت الله علیه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت قد افلح من اسلم، رستگار شد و انسانی که ایمان آورد و رزق کفافا و رزق برش داده شد که کفافش میکد زیادش نبود و قنعه الله بما آتاه و او را خداوند مطال قانی کردید با آنچه که برش داده. یعنی یقینه که انسان چیزی دارد با او قانی شد، الله زندگی طیب برش میده. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، پیام چون رسا آمد، دقیق آمد، بناهن برای ما شما الله حکم میکند. میخوایی که زندگی پاک داشته باشی با قرآن مراجعه بکن. قرآن که مراجعه میکن بخاطر عمل مراجعه بکن که از دین یاد بگیری به یه عمل بکنی. آنچه که تو را از قرآن دور میکنه و وسواس شیطانیست. فإذا قرأت القرآن، پس وقتی که میخوانی قرآن را، فاستعذ بالله، پس پناه بخوای به الله جل جلاله من الشیطان الرجیم، از شیطان رانده شده. از دو قرآن را میخوانی به الله پناه بگی. و پیغمبر ما علیه السلام اتا که نماز میخوان مبارک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میخوان، چرا که بهترین عمل یک انسان اما نماز شد. در اینجا که به الله پناه میبریم در تلاوت باید پناه بریم. اینه لیس له سلطان، هر انیس شیطان را غلبه، علی الذین آمنوا بر آنانی که ایمان آوردن و علی ربهم یتوکلون، و پروردگارشان توکل میکنند. انما سلطانو جز نیست که تسلط شیطان، علی الذین یتولونه، با آنانیست که با او دوستی میکنند. شیطان تسلط با کی دارد؟ علی الذین یتولونه، که دوستداری میکند، دوستی میکنند با شیطان. و الذین هم به مشرکون، و آنانی که با الله جل جلاله شریک قائل میشن. شیطان با کی تسلط دارد؟ کسی که مشرک است و کسی که با شیطان دوستی را قائم میکند به سرزی تسلط دارد. کسی که مسلمان است شیطان زوری سرزی نمیکشد، سرشفا خادمش میشود. و اذا بدلنا آیت مکان آیت، و چون بدل کنیم آیتی را به جای آیتی، والله اعلم، و الله داناتر است بما ينزل، با آنچه که نازل میکند، قالوا میگن انما انت مفتر، جز نیست که تو افترا کننده ای محمد، بل اکثرهم لا يعلمون، بل اکثرشان نمیداند. اگر ما آیه را به جای آیت نازل میکنیم و خداوند متعال خوب میداند که وقت نزول آیت و در کجا قرار بگیرد، چه وقت نازل شود، الله او را خوب میداند. بعد میگه که ای پیامبر تو افترا کننده به الله هستی، بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرشان نمیداند. تسلط الله را در این سوره بیان کرد، نعمت های الله را بیان کرد، تضمین بهترین زندگی توسط از این قانون را برای ما شما بیان کرد. آنچه که ما را از این قانون دور میکنه شیطان علیه اللعنه است، و کسی که با شیطان دوستی بکنه از رحمت الله دور میشود. کسی که با الله شریک را مقرر شد، شیطان دوستدار از او و تسلط بر او دارد. عیسی شیطان مخالفت میکنه همیشه حکم الله را و وسوسه میندازه در دل دوستایش، چرا خداوند متأثر ما چیز را حرام میکند. ولی یک نفر چند روز بیشتر گفته بود که همین گوشت سگ خوب بسیار خوبی شد، خدا چرا سر ما را حرام گردانیده؟ ما گفتم خیبه خوش تو دیگه با خدا دیگه چیز دارو میزنی؟ یکان تعداد ایتون سوال عجیب میکنن، چرا خدا سر ما رقم کرده؟ بدبخت خدا، تو که خدا تو را بدبخت ساخته به دین تسلیم نمیشی. همیشه حکم که الله نازل میکنه اینا میگفت که خدا ایقد بیکار است، ایرم مانه نکنه، ایرم مانه نکنه، ایرم مانه نکنه، ایرم رقم سخن نمیکرد، بل میگه انما انت مفترین، تو افترا کننده هستی بر الله، اگر نه خدا کل چیز برای ما پیدا کرده. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثرشان نمیداند. ارجا به قرآن مراجعه بکنه، خود را بشناسد و موقعیت خود را درک بکنه، یقینا که چنین سخن را نخواهم گفت. قل بگو نزله، نازل کرده این قرآن را، احکامی که در این وجود داره، روح القدس، روحی پاکیزه که حضرت جبرئیل امین است، من ربک از طرف پروردگار، بالحق براستی، لیثبت الذین آمنوا، تا مستقیم سازد آنان را که ایمان آوردن، و هدا و برای هدایت و بشرا للمسلمین، و مژده دادن مسلمانان را. ولقد نعلم و هر آن ما میدانیم انهم که کافران یا پولون میگوین انما یعلمه بشر، جز نیست که می آموزد این پیام ها را برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بشر و انسان، یا کسی دیگر میاد به این محمد نشان میدهد. لسان الذی، زبان کسی که یلحدون الیه، نسبت میکنن به سوی او، اعجمیون، آن شخص اعجمی است. اینا میگه ایرا از علمای اهل کتاب میگیرن، یگانه میگه ایرا از یکی از دانشمندای فارس گرفته. کسی که قرآن به او نسبت میدهد اعجمیون، او زبان اعجمی است. و هذا لسان عربی مبین، و این قرآن به زبان عربی بسیار واضح و روشن است. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، آنان که ایمان نمیارن به آیات الله جل جلاله، لا يهديهم الله، الله هدایتشان نمی کند، و لهم عذاب الیم، و ایشان را باشد عذاب دردناک. اما شکلی که ایمان نمیارد پس سخنا را گفته میذارن. هر کسی که مسلمان نیست خدا قانه میکنه، یکی میگه که پیامبر نابغه بوده، دیگهش میگه مصلح بسیار بزرگ بوده. نه، اینا ما را ترک بکنین، پیغمبر حضرت محمد پیغمبر الله و رسول الله بود، او بلندتر از این نامه است که ما تو سرش انتخاب بکنین، او فرستاده الله جل و جلاله است. انما یفتری الکذبه، جز این نیست که افترا میکنن دروغ را، الذین لا یؤمنون بآیات الله، آنانی که ایمان ندارن به آیات الله جل و جلاله، و اولئک هم الکاذبون، و انجما ایشان دروغیان. ببین این بخش آیات ها تفاوت میکنه با آیات های گذشته. در آیات های گذشته نعمت های الله تسلط پیدا کرد، بر ما شما بیان کرد، نمونه ای از زندگی ایمانی را برای ما داد، حالی چی میکند؟ جواب میداد شکوک و شبهات را. آنانی که برخلاف از دین کار میکنند، و اولئک هم الکاذبون، آن جماعت دروغگوی هستند، او جماعت پیام ندارد. یا به عباره دیگر فکر بکن، پیامی که قبلا قرآن داد بدیلش تو برم بده، یک سکوت بکنین به عوض این پیام یک پیامی رسای دیگر را بده، داده برد نمیتوند، داده هم نمیتوند و قبول کرده هم نمیتوند. من کفر بالله، هر که کافر شد به الله جل جلاله، من بعد ایمانی، بعد از ایمان آوردن خود، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که جبر کرده شود بر وی و قلب او مطمئن بالایمان، ثابت باشد به ایمان به عقیده، و ولکن من شرح بالکفر، ولکن هر کسی که خلاص کند به کفر صدرا سینه خود را، فعلیهم غضب من الله، پس بر ایشان است غضب الله جل جلاله، و لهم عذاب عظیم، و بر ایشان است عذاب بسیار بزرگ. من کفر بالله، هر کی منکر شد، کافر شد با الله جل جلاله و وحدانیت الله جل جلاله، من کفر بالله بدل از یفتری الکذب است. من بعد ایمانی، بعد از ایمان آوردن او، بعد از اینکه ایمان آورد داخل اسلام شد، فعلیهم غضب الله، پس برای انسان غضب و خشم الله است، ولهم عذاب عظیم، و برایشان عذاب بزرگ است. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، ولیکن کسی که سرش جبر کرده شود و قلبش مالامال از ایمان بوده باشد، او خارج از یسته و او رو الله جل جلو عذاب نمیدهد. پس عذاب کی میدهد؟ الله. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که خلاص بکنه سینه خود را برای قبول کفر، فعلیهم غضب من الله، پس برای عذاب الله، غضب الله، خشم الله، و لهم عذاب عظیم، و برایشان عذاب بزرگی است. حضرت عمار یاسر رضی الله عنه تو روز تیر می شد، مادرش، پدرش و خالش شکنجه شدن تا که دو نفرشان، پدر و مادرش، به شهادت رسیدن. هنگامی که به ای آمد گفت تو منکر شو، بازی گفت که خیلی منکر استم با وحدانیت الله و با رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ای را ایلا کرد. بعد پیش پیامبر خدا علیه السلام و آمد و گفت که یا رسول الله، ایت یک کلمه را گفتین که ما دوست نداشتم بگویم، ولی به جبر و اکراه بر بالای من گفت. گفت چی گفتی؟ گفت سکت که وقتی به من گفت منکر شو، من منکر شدم. و پیامبر خواهد که چگونه قلبت یافتی؟ گفت قلبم مالامال از ایمان و مطمئن استم آنچه که ما گفتم او سعی نیست، بلکه به وحدانیت الله و به رسالت تو ایمان دارم. و پیامبر خدا برش گفت که اگر بار دوم متظلم سرت میگه باز برش بگو. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در اینجا یکی عزیمت است، یکی رخصت است. هرگاه که یک مسلمان مورد شکنجه قرار میگیرد، اجازه عزی برش وجود دارد که چی بکنه؟ تقیه بکند و کلمه کفر را از زبانش برد. ولی کسی که عزیمت میکند و میتونه مانند حضرت خباب بن العرات رضی الله عنه وقتی که سرزو استادش کرد، کم کم گوشتش را برش کند، مویش را برش کند و در اخیر برش گفت که ببین یک کلمه را بگو که اگر بیوز تو همیجا محمد باشد تو خوش میشی؟ گفت قسم به خداست که ما دوست ندارم یک موی محمد علیه السلام کنده شو آمزنده باشه. ای را دوست ندارم. ای را خوب بگذار که ما او را ایمان سرش پیدا نکنم و کلمه بگویم که او پیام در او نباشد. ای هم یکی از چی است. بنان مسلمان ها عزیمت باید کوشش داشته باشن داشته باشد. با وصلی که رخصت هم در پهلویش وجود دارد. ولی کسایی که هیچ کاره نیستن، بسیار با آسانی به خاطر که آمریکا برن، جرمنی برن، میگه من مسیحی شده. الله شاهد است ولو که دلش از ایمان پر باشد، ای کافر است. ای مسلمان نیست. دل در اینجا نه جبر است، نه ظلم است، ای چیز سرش نشده. فقط به خاطر رفتن به خارج از اسلام خدا بیرون میکشد. در اوجه اگر باگه ما پس مسلمان میشم، این دوم گف است. ولی در این حالتش کافر است و ای از دین رفته. خداوند متعال اعمال صالح شبرش خراب کرده. ولیکن من شرح بالکفر صدرن. کسی که سینه خود را خلاص بکنه با کفر. فعلیهم غضب من الله. بر بالایش عذاب الله هست. در اوجه بر مسلمان چی بود؟ فلنحینه حیاتا طیبه. اینجا میگه غضب الله. ولهم عذاب عظیم و برایشان عذاب دردناک است. و بعد مسلمان چی بود؟ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ذلك بانهم استحبوا الحیات الدنیا. این غضب الله به سبب آن است که ایشان دوست داشتن زندگانی دنیا را علی الاخره به آخرت. و ان الله لا يهدي القوم الكافرين. و الله هدایت نمیکنه گروه کافران را. الله گروه کافران را هدایت نمیکند. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ایشان آن جماعتی هستند که مهر نهاده الله جل جلاله بر دلهایشان و بعد انتخابشان و سمعهم و ابصارهم و مرگ زاشت الله بشنه وی و بینایی ایشان و اولئک هم الغافلون و ایشانن بیخبران بیخبر هستن از وجود و اهمیت زندگی. لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. بیشک شک نیست داری که ایشان در آخرت تاوانیان حقیقی می باشن. ثم این ربک بیشک پروردگار تو. ثم ان ربك باظهر انا پروردگارت للذین هاجروا. پروردگارت بخشاینده است آنان را که هجرت کردند. من بعد ما فوتنوا. بعد از آن که مصیبت کشیدند. ثم جاهدوا. با جهاد کردند در راه اعلای کلمت الله. و صبروا و صبر نمودند. ان ربك من بعدها لغفور رحیم. بشک پروردگارت بعد از این هم بخشاینده مهربان است. آنان پروردگار تو بانان که هجرت کردن بعد از این که مصیبت ها کشیدن من بعد ما فوتینو. ببینی که هر کسی که هجرت میکنه با مشکلات متعددی دست به گریبان میشود. هجرت هم کردن اینطوری که قرار کرده خواب بکنن. ثم جاهدوا با جهاد در راه الله کردن و صبرو و صبر نمودن بر مشکلات. پروردگار تو بعد از این همه مشکلاتی که کشیدن لغفور رحیم بخشاینده مهربان است. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. آن روزی که بیاید هر نفس تجادل عن نفسها، جدال کند از طرف ذات خودش. و توفى کل نفس، پورا پورا داده شود هر نفس را ما عملت، آنچه که کرده. و هم لا یظلمون، و ایشان ستم کرده نشوند. روزی می رسد که پورا پورا داده شود هر نفس را به خاطر آنکه مبارزه کرده. هر کس را مطابق به اعمالش بدله داده می شود و پوره پوره داده شود برشان نتایج کارشان، در حالی که برشان ستم کرده نمی شود. یعنی این آیت چی کرد؟ ایت یک فلم واری که تیر می شود امر به امانشان. این زندگی دنیا اینطور است. یک تعداد زحمت میکشن، هجرت میکشن، جهاد میکنن، صبر میکنن در مقابل مشکلات. یک تعداد دیگری ظلم میکنن، تجاوز میکنن، شرک میکنن، دین فروشی میکنن. ولی در اخیر یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، روز میاد که هر نفس جدال میکنه از طرف ذات خودش، هر کدامش در رابطه با خودش و با پا میخیزد و سخن خواهد گفت که خوب کردم بد کردم، و بهای هر نفس بدله آن اعمال است که کردن. و ضرب الله مثلا قریه، نمونه از دین و گسترش حاکمیت الله جل جلاله به اساس تطبیق از دین را نشان میداد که دین ضمانت میکند بهترین زندگی را، طیب زندگی را. و ضرب الله بیان کرد الله جل جلاله مثلا مثال قریتن از یک دهکده و شهری که کانت آمنتن، بودن ایمن، مطمئنتن آرامیده، یعتیها رزقها، می آمد روزیشان، رغدن فریمان من کل مکان از هر جا، فکفرت به انعام الله، پس ناسپاسی کردن به نعمت الله جل جلاله، فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، پس چشانید الله جل جلاله او را لباس گرسنگی و الخوف خوف، بما کان یصنعون، به سبب آن اعمالی که کردند. این آیه را خوب در نظر داشته باشین. خداوند متعال برای مردم افغانستان خوب آرامی داده بود، از هر طرف رزقشان می آمد، روزیشان هم روز به روز برشان زیاد می شود، کشورشان به طرف ترقی می رفت. ولی چی کار کردن؟ به طرف بیدینی رفتن، به طرف ایتو یک بیدینی و قحطی که کسی که نماز میخوان توهین میشد. ایتو بیدینی که قرآن کریم را از منزل چهارم لیلی پانتون برشند، کارتون پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در اخبار برش چاپ کرد، فجایی و رسوایی کل جای گرفته بود، در بخاطر رقصانیدن زنان فاحشه را از کابل ببرد و در اطراف در اوجا میرقصیدن، به این حالت رسیده بودند. دین و بیچارکترین حالتش رسیده بود، مردمی که دیندار بودن ضعیف و کس در فکرش نشده بود، ایتو یک حالت گرفتن، فسق و فجور به انتهایش رسیده بود. اگر شما یک کمک دقت بکنین، یک مجله است در وقت زرشا شابین به نام جواندون، امور یک بار بکشین، شما باور بکنین عکسایی که در اوجا است از زنان افغانستان، فیلن در اروپا هم شاید امتو از اکسار پیدا نکنین، کاملا به یک حالت بسیار فجی و رسوا و خلاف شریعت اسلامی. این تو یک حالتی بود. نمازها در کجا بود؟ بسیار مردم کم نماز می خواندند، دین بسیار کم مردم می فهمیدند. وقتی یکی از دوستای ما الحمدلله شش تا اونجا او قصه میکنه که یک نفر امرای ما بندی شده بود به خاطر جهاد و نماز یاد نداشت، نماز یاد نداشت ولی بندی شده بود و در خانه بسیار بزرگی بود که بعد از این در بندیخانه نماز یاد گرفت، دین یاد گرفت، الله جل جلاله اسلام برش داد. این تو یک موقعیت افغانستان قرار گرفته بود. بنان فجایی و بیدینی و ستیزگی با دین، تحقیر دین به نهایتش رسیده بود. الله بر ما که بیان میکنه الله جل جلاله برای شما مثال قریه ای که کانت آمنتن، بسیار ایمن بود، بسیار مطمئنتن آرامیده بود از اینکه کس دیگری سرش تجاوز بکند. یعتیها رزق و هرغدم من کل مکان، روزیش هم از هر طرف برش می آمد، روز به روز خوب شده می رفتن. فکفرت به انعام الله، ناسپاسی کردن نعمت الله جل جلاله را. وقتی که بسر رازم وقت میره که قرآن کریم توهین کرده، الله را توهین میکنه، با چنین جوان ها هستن دیگه چیمش میکنه؟ جوان ها هستن بگذارن که بیدینی را کرده برود. فکفرت به انعام الله، خیال مردم چی میگه؟ بسیار خوب آدم بود، چی بی خوب آدمون، این فجایع را کرد، جامعه افغانستان را به طرف بیدینی سوق داد. یک امیری که از دین دفاع نکند، عزیز از او دفاع نکنی که الله خفه می شود. یک کسی که مسئولیت خود را نفهمد و شما اما قبول آرامی بود، این بدبختی که فیلن دارین، این کلش از اون نظام فرتوت و بیمعنایی بود که مردم را به دین سوق نکند، از اون سرچشمه گرفت. اگر در اوجا کسی می بود که یک کافر و کمانستی که پیدا میشد او را از پیش خرسان میکرد، مردم را به طرف دین تشویق میکرد، دین را در راستای عملی قرار میداد، این بدبختی نمیامد، این بدبختی نمیامد. فکفرت به انعام الله، پس ناسپاسی کرد به نعمتهای الله، فاذاقها الله لباس الجوع، چشانید الله جل جلاله او را لباس الجوع لباس گرسنگی را و الخوف لباس خوف را بما کان یصنعون به سبب آن چیزی که میکردن سنعشان که چیزی بود الله همتو معامله امرایش کرد آیا همتو راست اگر ما در فکر خود شویم اعمال خود را خوب بکنیم الله فقر ما از پیش ما میگیرد و خوف را هم الله از پیش ما میگیرد